Even kijken. Hey, goedenavond Andy. Ik hoor je. Hallo, hoor je mij? Zeker. Oh, dat is mooi. Ja, ik wou al zeggen, je laat het aan mij over. Hè? Maar ja, het, het is een mooi woord met dubbele woordwaarde. Zrinski uit Mostar, uit Bosnië. Daar speelt AZ tegen. Stonden bij het rust met 3-0 voor. Maar de Bosniërs hebben wat teruggedaan in de tweede helft. We hebben nu 61 minuten gespeeld. En staat 3-1. Maar nog altijd wel voor de Alkmaarders. 3-1 dus. AZ leidt tegen Zrinski uit Mostar. Dankjewel, Annie Houtkamp. Mooie uitspraak ook. Wij zijn terug in Utrecht, in het asielzoekerscentrum. Het staat niet afgelegen, maar juist midden in de wijk. De bewoners, maar ook buurtbewoners en andere mensen kunnen eigenlijk gewoon het terrein op- en aflopen. De afgelopen dagen ben ik door verschillende mensen aangesproken, af en toe boos omdat de wc's vies waren, of door mensen met een instrument in de hand. En die heb ik maar even naar binnen gevraagd. Musica's Utrecht, jullie stapt in ene naar binnen. Wat gaan jullie spelen? We gaan een liedje voor Feyruz. Die heet Anna al-Habibi. Habibi Ali. Dus we gaan nu spelen en zingen. Oké, dankjewel. Van hoe de buurt samenkomt met bewoners uit het AZC. Twee keer per week spelen deze muzikanten met mensen die hier wonen. Morgen nog veel meer aandacht over de interactie tussen de wijk en de bewoners. Maar dank jullie wel dat jullie hier waren. Ja, zo makkelijk kunnen ontmoetingen hier gaan. Er wordt zelfs geklapt. Ook vanmiddag kwam er een jongen naar mij toe. Hij volgt een opleiding aan het ROC, heeft een verblijfsvergunning, maar dus nog geen plek om te kunnen wonen. Dus woont hij nog in het AZC. Ook bij mij in de bus twee mannen die daar elke dag mee te maken hebben, die deze verhalen maar al te goed kennen. We gaan het vandaag hebben over wat er gebeurt nadat je een verblijfsvergunning hebt gekregen. Ondertussen vinden de muzikanten rustig hun weg naar buiten. Leendert, Stefan, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Stefan van der Meij, jij houdt je hiermee bezig en dan op landelijk niveau. Je werkt dan bijna 25 jaar bij het COA in verschillende functies, maar nu heb je de leukste baan van Nederland. Dat klopt. Ik zeg altijd dat ik de leukste baan van Nederland. Waarom? Nou, ten eerste, het doet er toe. Het gaat ergens over. Wat wij proberen te doen is nieuwe Nederlanders, benoem ik ze dan maar even, op gang te helpen in hun start in de maatschappij. En dan is wonen natuurlijk een heel belangrijk begin van die start. Want zonder wonen kom je ook niet zo heel ver. Dus, en ik ben ook namens het COA betrokken bij allerlei overleggen met andere partners. VNG, IPO, ministeries. Leuk overleggen. Ja, ja, dat is zeker leuk. En ik vind het leuk om de boel te vertegenwoordigen. Het COA te vertegenwoordigen. Want ik vind dat we wat te bieden hebben aan Nederland. Herken je dat? Ja, dat herken ik zeker. Kijk, overleggen hoort er natuurlijk bij. Het gaat tenslotte om mensen. Dat is het leuke aan dit onderwerp. Het is de actualiteit. Elke dag gaat het eigenlijk over ons werk. Mm-hmm. En ja, vooral wat ik er leuk aan vind, is het dat je een cruciale rol in de toekomst van mensen speelt. Leendert Kampman, ja, ook jij werkt al lang voor het COA. 8 jaar als de schakel tussen de AZC's en de verschillende gemeentes in Utrecht en Flevoland. Eerst maar even, Stefan, het scenario. Als je geen verblijfsvergunning krijgt, wat gebeurt er dan? Dan heb je in principe nog recht op opvang voor 28 dagen. En dan word je geacht de opvang te verlaten. Maar je kunt natuurlijk ook in beroep gaan tegen je afwijzing. En dan kijk ik ook even Leendert aan, want dit is niet helemaal mijn specialiteit. Maar in ieder geval dan kun je nog wel in de opvang blijven en je procedure verder afwachten. Ja, en dan komt er eigenlijk een andere dienst. De dienst terugkeer en vertrek komt dan in beeld. Die gaat over het vertrek als mensen uitgeprocedeerd zijn of inderdaad er nog een beroep loopt. En de IND gaat over de toelating. En dat is dan als je een vergunning Ja, want schets dat scenario eens. Want dat is waar je vooral mee bezig bent. Als mensen wel zo'n vergunning krijgen, wat gebeurt er dan? Ja, ik probeer het eigenlijk altijd uit te leggen, een beetje in Jip en Janneke taal, dat je een grote straat voor je ziet. Mensen vragen asiel aan in Nederland en gaan dan zo'n straat in. En dan hebben ze contact met vluchtelingenwerk, met hun advocaat. En dan worden ze gehoord door de immigratie- en naturalisatiedienst. En dan komt aan het eind van die straat, krijgen ze wel of niet een vergunning. En als ze wel een vergunning krijgen, dan gaan medewerkers van ons in gesprek met deze mensen en dat noemen wij met een mooi woord een screening- en matchingsgesprek. En daar komt dan een regioadvies uit. En dat is eigenlijk het advies wat dan door onze medewerkers wordt meegegeven waar deze mensen het best op hun plaats zijn in Nederland. En wat is dan jouw rol? Nou, vervolgens gaan ze dan naar een asielzoekerscentrum, een AZC. En daar zie ik ze in het systeem oppoppen en dan koppel ik ze op basis van dat gesprek aan een gemeente in Nederland. En hoe gaat dat dan? Nou, dat is eigenlijk gewoon een druk op de knop. Alleen, daar zit dus een heel proces aan vooraf, zoals ik net omschreef. Waarbij dus een vergunninghoudersgesprek wordt gevoerd met zo'n vergunninghouder. En die kan dan aangeven waar hij of zij het beste in Nederland op zijn plek is. Dan worden bijvoorbeeld gekeken naar eerste graad familie, netwerken. Dus je hebt een voorkeur daarin? Daar kunnen mensen hun voorkeur aangeven. En op basis van wat er dan in dat dossier staat, besluit ik dan als regievoerder samen met het hele team wat onder Stefan valt, bepalen wij dan waar mensen gekoppeld worden. Want deze week sprak ik een wat oudere man hier bij de bus. In slecht Nederlands vertelde hij een beetje met handen en voeten dat hij een huis gevonden had. Dat was in Nijkerk. Hij was dolblij. Hij kwam afscheid nemen eigenlijk van het AZC. Maar toen bekroop mij ook een gevoel, oké, deze man is alleen, gaat er naartoe zonder dat hij Nederlands spreekt, zonder dat hij een netwerk heeft daar, zonder dat hij iemand kent. Hoe wordt dan bepaald dat hij daar terechtkomt? Dat iemand op zo'n, heb je daar dan zelf dus wel een voorkeur in? Als vergunninghouder bedoel je? Ja. Dat heeft hij dan kunnen aangeven in dat gesprek. En welke criteria? Hoe gaat dat dan verder? Iemand kan dan aangeven van ik heb een vriend in Nijkerk wonen of een familielid en daar zou ik graag in de buurt willen wonen. Nou, dan kijken wij als regievoerder van kan dat? Hè? Want elke gemeente in Nederland heeft een zogenaamde taakstelling, eigenlijk een plicht van de overheid om mensen te huisvesten naar rato van het inwonersaantal. En dus daar kijken we dan ook naar bij zo'n beslissing of iemand daar dan geplaatst kan worden. Maar het uitgangspunt is dat mensen dus op een goede plek terechtkomen. Ik zie jou knikken, ja. Stefan. Nee, dat klopt. Want wat is de taak van de gemeente daarin? Nou, ik wilde eigenlijk ingaan ook op het dilemma wat dat meteen voor ons oplevert. Want je hebt inderdaad de taakstelling voor gemeenten. Dat is een wettelijke taakstelling. Provincies houden ook toezicht op de resultaten daarvan. Dus dat legt bij ons heel erg de verplichting neer om op tijd ook voldoende mensen aan gemeenten te koppelen. Want anders kunnen ze hun taak niet uitvoeren. Dus dan zeggen zij, kom maar met deze mensen. Dat gaat in de regel gaat dat prima, hoor. Daar wil ik geen misverstand over laten bestaan. Maar een regievoerder die krijgt individuele personen voor zich te koppelen en moet soms toch ook afwijken van zo'n advies. Nou, dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk in de directe omgeving van zo'n advies te koppelen. En in de regel lukt dat ook wel, denk ik. Ja. Dus uiteindelijk denk ik dat we daar een heel mooie prestatie mee neerzetten. Maar het is wel een soort tegenstelling, zou je kunnen zeggen, toch, tussen die taakstelling en het persoonlijk belang van die vergunninghouder. En nou ja, dat is een puzzel die wij iedere dag moeten leggen. En hoe zit dat dan precies, die tegenstelling? Je schetst het een beetje. Nou, in de zin van dat is een wettelijke taakstelling, gewoon harde aantallen en die moeten binnen een bepaalde periode gehuisvest worden. En bij ons is de plicht om die mensen ook op tijd aan die gemeente te koppelen, zodat zij ook daarmee aan de slag kunnen. En wat is daarin de uitdaging? De uitdaging is dat wij soms zien dat een advies gaat over een gemeente waar al voldoende mensen gekoppeld zijn. En dan moeten wij dus gaan kijken waar kan die persoon in een andere gemeente gekoppeld worden. Nou, dat is steeds puzzelen. En nou ja, als we proberen dan zoveel mogelijk in de buurt van die geadviseerde. Maar soms kom je dan niet uit op de plek waar je wil. Soms kom je wat verder uit de buurt. Ja, dat kan gebeuren. En het lukt niet altijd om een huis te vinden, om te koppelen, om een plek te vinden voor mensen. Zo vertelde ook locatiemanager Jurgen Poot maandag al. Mm-hmm. Helaas, op dit AZC hebben we zo'n 240 statushouders die eigenlijk een woning zouden moeten hebben. Maar geen plek. Weinig plek, dus dan krijg je dat probleem. Dus die mensen zijn toch aan het werk om zich onder andere Nederlandse taal eigen te maken en te integreren in de maatschappij. En het kan dan best zijn dat die met 6 mannen nog steeds op een kamer wonen. Zeker. Met een fulltime baan. Ja, ja. Ja, dat is helaas zo. Helaas zo, zegt Jurgen. En ik zie jullie ook allebei knikken. Dat is zo, ja. Kijk, wij zeggen altijd, gemeenten zijn serieus met deze taak bezig. Maar we hebben een hele lastige woningmarkt op dit moment. Die is krap voor iedereen die een woning zoekt. En wij hebben dan nog het probleem dat het grootste gedeelte van de vergunninghouders is alleenstaand. Is vaak jong en alleenstaand. Ja, en dan kom je al heel snel in een heel beperkt, wat moeten we een heel beperkt deel van de woningmarkt. Of we hebben juist hele grote huishoudens. Van 8 en nog heel veel groter. En nu noem je juist jong. En we horen net in het nieuws, in Ter Apel, 7 keer zoveel jongeren. Ja, ik heb het wel over de volwassenen. Dus vanaf 18 jaar. Dan degene onder de 18 jaar, daar hebben wij geen bemoeienis mee. Dat dus heeft een heel ander pad. Precies, dat valt onder NIDOS. Dat is een andere opvangorganisatie. Nee, maar wat ik ermee aan wil geven is dat onze doelgroep, de vergunninghouders, die ziet er heel anders uit dan, zeg maar, de Nederlandse woningzoekenden. Daar zitten natuurlijk ook veel alleenstaanden tussen. Maar bij ons gaat dat ver over de 80%. En dan hebben we eigenlijk maar een heel klein deel gezinnen van, zeg maar, tussen de 3 en 5, 6 personen. Wat vrij gangbaar is voor de woningmarkt in Nederland. Het aanbod van woningen. En daar zit gewoon een mismatch op. En dat is heel lastig voor gemeenten om daar een oplossing voor te bedenken. Ja, want dit AZC in Utrecht, ja, provincie Utrecht, Leendert. Hoe ga je hiermee om? In Utrecht. Nou, ik ben ook regievoerder in Utrecht. Niet in stad Utrecht dan, maar hoe gaan we daarmee om? Ja, kijk, wij koppelen dus mensen en dan is eigenlijk de gemeente aan zet. Vervolgens moeten ze dan op een woning wachten. En nou, dat is eigenlijk wat Stefan zegt, is dat niet altijd een makkelijke match. Wat we wel proberen is ook de gemeente tegemoet te komen als er geen match is, om dan toch te kijken of we ergens anders vergunninghouders kunnen matchen op die woning. En je ziet ook dat het hier in het Utrechtse. Ja, 240 van de 550 mensen. Uh-huh. Ja, dat is een aanzienlijk deel van dit asielzoekerscentrum is inderdaad vergunninghouder. En die zouden eigenlijk naar een woning moeten. En dan zouden we natuurlijk ook meer plek hebben voor mensen in de asielprocedure. Dus doordat het hier niet doorsloomt, wordt het in Ter Apel vol, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is inderdaad aan elkaar gelinkt. En jij hebt het steeds over match. Betekent dat dan dat iemand de woning weigert die hier zit? Nee hoor, dan heb ik het echt over welke woning komt er vrij. En past dat bij de. Ja, en de corporatie / gemeente bieden die woning aan deze groep. En dan vervolgens heb je dan, oneerbiedig gezegd, de poppetjes die daarin passen. Over die match heb ik het. En de conclusie is, er is te weinig plek. Er zijn te weinig huizen. Nou, sowieso, de woningmarkt is natuurlijk een enorme uitdaging in Nederland. En de aantallen zijn gewoon hoog van vergunninghouders die nog steeds een plek moeten krijgen. En ook in de aankomende verkiezingen is de opvang en de plaatsing van asielzoekers een belangrijk onderwerp. Onze verslaggever Joris Kreugel peilt de stemming op straat. Zolang we die mensen een veilig thuis voor nu kunnen bieden, denk ik dat dit wel de manier is. Ik heb geen beeld bij een AZC. Ik kom ze ook bijna niet tegen. Helemaal niet, ook niet van hoe het eruit ziet. Je ziet natuurlijk op tv beelden vanuit Ter Apel. Dan vind ik wel dat die mensen bovenmatig zwaar belast worden vergeleken met hoe andere mensen in Nederland belast worden met dit probleem. Ik ben wel een tegenstander van het eindeloos opnemen van asielzoekers. Omdat de eerste 100.000 is geen probleem. Misschien zelfs niet de eerste 200.000. Maar het 1/10 miljoen... is wel een probleem. Dus je moet ergens een grens leggen wat ons land aan kan aan mensen opvangen. Wat voor beeld heb je bij een asielzoekerscentrum? Ja, wat de meeste Nederlanders hebben. En dat is? Dat niet hoeft. En waarom niet? Omdat die mensen hier komen. Ja, en dan gaan de kosten van ons omhoog. Het is te veel, hè? Hoe zou je het vinden als er een asielzoekerscentrum bij u in de buurt kwam? Ja, daar zou ik me niks op zeggen. Wat moet je er tegen doen? Je kan er niks tegen doen. Het is een raar iets. Dat maar moet. Het moet allemaal hier. Hoe kijkt u tegen de toestroom aan van vluchtelingen? Dat is dubbel, want nee, ik vind het goed dat Nederland dat doet. Ik vind het goed dat Europa dat doet, opvangen. Ja. Maar aan de andere kant, soms denk ik wel eens van ja, het is een opeenstapeling. Maar er is soms geen ruimte, helaas. Dat vind ik zielig voor die mensen, hè? Niet voor mij. Hè? Ja. Maar zorg? Ja, toch wel. De laatste jaren loopt het een beetje uit de hand. Zoals ik voor zover ik dat kon volgen. Het asielzoekerscentrum in de buurt, hoe kijkt u daar tegenaan? Prima. Ik ben niet zo'n type, mag ik daarover uit? dat mensen zo'n kuddegedrag vertonen, wij dus. Ja, dan komt hier een asielzoekerscentrum. En dan moeten we oppassen voor onze spullen. Oh, dat vind ik zo walgelijk. Dat vind ik. Laat die mensen. Er zit hier in de buurt, volgens mij in de Voorveldse polder. En daar loop ik wel eens langs. En ja, dat is het eigenlijk ook. Ik merk verder helemaal niks van eigenlijk. Beeld heb ik er wel bij. Maar dat zie je wel op televisie. Dat het er wel heel erg vol is en dat die mensen er wel heel erg lang zitten. Kijk, ik ken natuurlijk ook de beelden van Ter Apel. Daar word je niet heel vrolijk van. Maak je er zorgen ook over? Nee, niet echt. Aan de andere kant vraag ik me wel af, kunnen we dit allemaal aan? Qua woningen bedoel ik dan meer. Dat is wel een zorg, ja. Het is te veel, het is te duur, het is goed dat we dit doen. Dit zijn vast geen nieuwe zorgen die je hier hoort voor jullie. Nee, zeker niet. Nee, maar het is wel een vrij bekend gegeven dat als je het hebt over mensen die echt om asiel naar Nederland komen en daar ook in erkend worden, dat daar een heel breed draagvlak voor is. Ik geloof dat het iets van 75-80% van de Nederlandse bevolking is die zegt van ja, dat moeten we gewoon doen. Je ziet wel dat er wat druk komt te staan op inderdaad hogere aantallen. Nou, daar is op zich, ja, ik maak het niet te technisch, maar daar is op zichzelf eigenlijk helemaal niet zoveel sprake van. Maar we hebben wel volle AZC's en dat roept een bepaald beeld op. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit het AZC in de Utrechtse wijk Ogino. We gaan in gesprek over de fase na het AZC. Want hoe moet het verder als die verblijfsvergunning er eenmaal is? Bij mij te gast regievoerder Leendert Kampman en teamhoofd bewonerslogistiek Stefan van der Meij. Een politiek gevoelig onderwerp, dat hoorde je ook al een beetje terug. Merken jullie daar iets van? Je zei al, mijn baan staat elke dag in de krant. Ja, je merkt dat het enorm politiek is. Hè? Ook in de voorbesprekingen. Of je dat wel eens op een verjaardagsfeestje bevraagd wordt. Nou, dat gebeurt eigenlijk. Ik zit ook al 20+ jaar bij het COA. En dat herken ik ook heel erg. Ik herken ook aan mezelf dat ik er eigenlijk niet meer zo zin in heb om dan over dat onderwerp, om erop te reageren. Omdat je toch, ja, steeds repeterende antwoorden moet geven. En wat hoor je vaak? Nou, toch wel een beetje negatief. En het zijn er zoveel. En die woningen, dat is. Ik ben natuurlijk vooral met die woningen bezig. Dat vinden mensen toch wel een probleem. Ja, omdat hun kinderen of hun neef dan geen woning kunnen krijgen. En ja, goed, ik probeer dat beeld natuurlijk wel te nuanceren. Hè, want, maar je zegt, ik heb bijna geen zin meer in dat gesprek. Wat gebeurt er dan bij jou? Nou, omdat ik het al zo lang doe, dat ik al dan weet welke kant op gaat. En dan, ik wil zelf ook een leuk feestje hebben dan. Wat wil je zeggen tegen iedereen die in de toekomst nog jou tegenkomt op een verjaardagsfeestje? En die wel met dit gevoel rondloopt in Nederland? Nou, dat je gewoon een genuanceerd beeld zou moeten hebben. Want als je kijkt naar de aantallen, dan zijn vluchtelingen eigenlijk maar iets van 10%, 8% van het totaal aantal migranten die naar Nederland komen. Het zijn natuurlijk ook veel arbeidsmigranten, kennis. Migranten, internationale studenten. En het wordt heel vaak, hebben we het over vluchtelingen, asielzoekers, hè, die dan het grote probleem zijn. Nou, dat zou ik graag wat willen keren, dat beeld. Ja, en waarom altijd doorzagen over je werk op een feestje? Zo is het. Er zijn ook andere onderwerpen die je kunt bespreken. Ja. En onze demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Erik van der Burg, die wil doorstroomlocaties in iedere provincie voor de opvang van 500 tot 1500 statushouders. Dus die groep die nog wacht op een woning. Klopt. Is dat een oplossing? Ik denk wel dat het een deel van de oplossing is. Want wat je natuurlijk ziet is dat nu de groep vergunninghouders bij ons te lang in de opvang blijft. Waardoor wij zie je ook hier op deze locatie? Bijvoorbeeld. Maar daardoor zijn wij niet in staat om nieuwe asielzoekers op te vangen. Oftewel, we moeten weer meer opvang gaan organiseren. Dus hier komen die communicerende vaten weer op tafel. Het zou ons ontzettend helpen als wij met gemeenten tot de afspraak komen. Als regio of als gemeente organiseer je zo'n doorstroomlocatie, waardoor wij de garantie hebben dat vergunninghouders na een bepaalde periode doorstromen. En dan in ieder geval in de gemeente of regio verblijven waar ze uiteindelijk gaan wonen. Want dat zou natuurlijk een hele mooie bijkomstigheid zijn. Wij proberen nu wel zoveel mogelijk mensen in de regio. Dat ze daar ook een netwerk kunnen opbouwen. Kunnen een netwerk opbouwen, kunnen naar school, ze kunnen aan het werk, ze kunnen hun inburgering starten. Dat is voor een heleboel redenen is dat een goed uitgangspunt. Maar, ik hoor een maar. Nou, niet zozeer een maar het is wel weer een vorm van opvang. Ja. Zelfstandigheid. Dus het geeft gemeenten waarschijnlijk meer tijd om die woonruimte te organiseren. En dat is op zichzelf prima. Je verschuift het probleem een beetje maar naar het nieuw. Maar het moet niet een soort eindstation worden, denk ik. Want in een opvangsituatie, hoe goed het ook bedoeld is, het is niet, je kunt niet je individuele leven inrichten. En dat begint toch echt met huisvesting. En ik ben er ook wel van overtuigd dat als we als het gaat lukken om die doorstroomlocaties in te richten, dat we dan uiteindelijk wel zover komen dat ook die tijd gebruikt wordt om uiteindelijk in de huisvesting te voorzien. Leendert, hoe zie jij dat? Zie je betere oplossingen, andere oplossingen? Nou, ik zat na te denken van wat ik eigenlijk in al mijn jaren bij het COA heb ervaren, is dat mensen eerst die vergunning willen als ze asiel hebben aangevraagd. Als ze die dan eenmaal hebben, dan wordt vaak de gezinshereniging aangevraagd, wat natuurlijk het volgende belangrijke ding is. En daarna is dan meteen het huis eigenlijk. Ja. Dat is echt de focus waar mensen op zitten. En pas daarna, nou ja, kunnen misschien de trauma's verwerkt worden. Of dat is echt wel mijn ervaring. Dus die huisvesting is gewoon heel erg belangrijk. Dus als je zo'n tussenstation kan zeker helpen, omdat je dan duidelijkheid geeft aan mensen van, ja, je gaat in die gemeente in ieder geval wonen. Want nu zie je dat ze die duidelijkheid soms niet hebben. Dus dat bereik je dan door die doorstroomwoningen. En ze kunnen met die inburgering beginnen, kunnen gaan werken. En dat zien we nu al heel vaak gebeuren, dat mensen toch al die stappen nemen. Dus vanuit zo'n opvanglocatie met deze locatie. 6 kamergenoten. Ja. Fulltime, het is natuurlijk niet ideaal. Voor de mensen zelf willen ze natuurlijk liever direct naar een passende woning. Ja. Wat is op dit moment, zou jij dan formuleren, als de grootste uitdaging? De grootste uitdaging, dat is toch inderdaad de vergunninghouders uit de opvang en duidelijkheid geven dat ze ergens in Nederland hun start kunnen maken. En dan even los van hoe die woonruimte eruit ziet, maar dat ze dan niet daarna weer ergens anders heen moeten. Ik denk dat het belangrijkste is. Ja. Waardoor we dus ook plek krijgen in de COA-opvang. En we dus niet. Maar kan dat? Die plek, die huizen zijn er niet, toch? Nou ja, maar dan, ik bedoel dan dus die doorstroomlocaties, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dat zou dan een oplossing. Nou, het is natuurlijk wel een kwestie van woonruimteverdeling. En er zijn natuurlijk meer woningzoekenden in Nederland. En gemeenten. Ja, geen verrassing. En je ziet gemeenten ook wel worstelen met dat vraagstuk. Van ja, moet het nou naar de reguliere woningzoekende? Moet het naar een bijzondere woningzoekende? En ja, daar hoort deze groep ook bij. En ik hoop dat in de komende periode nog beter van de grond komt. En dan met name, denk ik, voor die groep alleenstaande. Want dat is echt de allergrootste groep vergunninghouders. En ja, gemeenten moeten, hoe het ook bent of keert, ook daar een oplossing voor gaan zoeken. Hoewel de woonruimte, die is eigenlijk niet geschikt daarvoor. Maar daar moeten wel keuzes in gemaakt gaan worden. Dank jullie wel voor dit inkijkje in wat er gebeurt in die fase na dat AZC en de grote uitdagingen die daar dus bij horen. Regievoerder Leendert Kampman en teamhoofd bewonerslogistiek Stefan van der Meij, dank voor jullie komst. Dit was 5 dagen voor vandaag. Morgen Eshwat Elmiloudi. Ik wens je fijne avond. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO Plus. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer, zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Beleef de magie van de Elfstedentocht. It geared on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl.